सही है सही है, बढ़िया जा रहे हैं टेंस। मैं क्या, एक मैं कुड़ी पंजाबी, एक मैं कुड़ी पंजाबी, एक मैं कुड़ी पंजाबी, दो मेरे नैन शराबी, तीजा मेरा नाम गुलाबी, दस हुण की करिए, जिथे मैं जावा मुंडे खड़ तक देने रावा, कहंदे तेरे सदके जावा, दस हुण की करिए, उसने मेरा कुदरत मोल लेना मेरी फितरत, इश्क मेरा जन्नत मोहब्बत, उसने मेरा कुदरत मोह लेना मेरी फितरत, इश्क है मेरा जन्नत किवें ना होवे मोहब्बत, ला ला ला ला ला ला ला ला ला शिका मारे आ, हैरान हुए ने सारे, है अंबरां दे चन तारे, कुछ दिन मेरे बारे आ, उसने मेरा कुदरत मोह लेना मेरी फितरत, उसने मेरा कुदरत मोह लेना मेरी फितरत, इश्क है मेरा जन्नत किवें ना होवे मोहब्बत, ला ला ला ला ला ला ला ला ला bringing out a video, me and Jasmine Salas, like and share and hit the subscribe button. Love you.